اللہ فرمائی سندھی لالو جین اللہ فرمائی یقیناً طریقی یقیناً طریقے نقل آد پایادار و بندہ رجوع کو ان کے اللہ تھا تاکہ سرا اس دلیل نقلی داؤد علیہ السلام نا تاکہ سرا اور کرم داؤد علیہ السلام تا دقبل طرف نہ فور والے ویلو منہ یا جبالو بلو او بھی تابداریو کئی دد سرا وتے رو مارکانو اے مارکانو دد تابداشی داؤد علیہ السلام کی بکل دا اللہ حمد ویلو نو مارغان براغل غرونا اگی نباو آس خطو مارغانو بس سکولا تسبیر ویلا والنا لولا دید او نرمکروا مندل رسپنا اللہ و داود علیہ السلام تمنگ اسپنا نرمکروا اغسنگا داود علیہ السلام دشپی وقتو او لباسی بدل کرو خلق و آلات معلومو کر دیدو پلا جبریل دے شکل پہ شکل انسانی سر ملاوش تپوس کی کئی خلق نے بے تپوس نے کو لقبل جان مطالب لباس میں بدل کرو چرتے رب انصافی رانو نش خلق نے داؤد علیہ السلام سنگ سڑے رہے چاو پی جان دو نا خلق بہت سے ایک دن خل سڑے رہے بادشاہ دے انصاف یو زل جبریل پہ شکل دے انسان گٹم لیکن اس منظمہ پہ جیب کی مثال ہوا تھا سو پرتیوی دلو کے نمبرم ار وقت خمیدار اس کی نئی اسری کرے اچولی گا رہی دا اللہ فضل خوپا اللہ یقین ہوگا سار نہ چرنا وقت کرے برسنا جسے کہتے ددو پر سے کہتے یا خدایا ددین دکان دار جدے کہتے نرم کروا من داود علیہ او ما ویلو مرسولی سرسی دار نبی کسب ذکر کرو ویلو پا مقیم در سی کم جائے ویلو کم جائے ویلو ارض تشرینی ارشل دنبا سورت بکر کی ویلی نرمکڑا جکہ سورت بکر مندے تفصیل سر ویلی نرمکڑا مندے لڑا اسپنا او ویلو منگا انے مال چھے جوڑا ویلی سابقاتن غرو لڑا وقت در پیسا دیو اور دادا کوئی دیو پکڑو کی کڑائی بزر ہے دا چی زندیر کڑی چی یو بلکی بیور کو لی اور بے ٹانکا کو لی اور اس پر سنگے نرمکڑا ورکا لے پلا سکی ویدا سکی داسی کمین چھوں کی بتی دورا شاگر نے بیٹا سے کڑائی جوڑا کیا نہ زنجیر کڑائی اگر بے یو بلکی ورکا سلاوت اس پر نرمکڑا دا موجزہ اللہ و ایدنا نرمکڑا منجل را اس پر آر بیلو منچا جوڑا آج غیر لرا او انداز اکو دی لرا پکڑو کیا عمل کونے ایک انند دپا چتا سو عمل کونے لدن کے ام او دپارا دو سلیمان علیہ السلام تابع کرو منگا وضوع چھتا سار پر داگی اللہ و سار پر داگی شار پا مسافت دمیاشتو و روعا و آشار او دمازگر چکر داگی پا مسافت دمیاشتو گرمی کے بچابل ترا لو رات لو او سردے کے بعد اور بھائی جان تسلو دخل ملک نہ کھا داور طرف العالمین دا سے بھائی دمیاش کو مزل بے پگنتو کو لو ہوا تیل زمانہ تک اچت کے اچت بے کو مسلا بڑ لکاف کرو آل تب کچھ عجیب کار کرنا یہ دنیا ترقی کا پیداگی نے زیادہ ترقی نہ کر کے بغیر پیٹرول ہو بغیر ڈیزل ہو الوت ہو خبر اللہ فرمائی دپارا جو سلیمان علیہ السلام تابع کرو منگاوا د سار چلاغي په مسافت د میاشتو وروا وا د ماجګر چکرداغي په مسافت د میاشتو اولی یعنی د میاشتو مزل به سار نوالي ماجګر پورې لندولو د میاشتو مزل خا چوزای ته میاش مزلو د وسار روان چې ماجګر برسېدل عجیب ها الله وارسلنا واصلنا او بولوا من غدلا اين القطري اچنا د کلي ویلی شي کلي ویلی شي او د پیرانو نار سرکو چې کارونه وکول بینه دي مقامغ ده په حکم درغبان دي هر اسو چې بکوک شو دي نا د دې پیرانو کار به صحیح نه کولو الله یا اسو چې بکوک شو دي نا هم نه زمونږ حکم نا نو بس کوم دا غتا داس صحیح فدون کے استعمالا فرشتہ بے رستو ولارا بس کس کا سٹ دیتے والو لیکن بس سٹ مجلو بیا بس صحیح تم چھو بس سرکش دی پیریانو کیوں سرکش دے گا بھائی دا جمعہ جوڑ کا یا دا بنگلہ جوڑ کا یا دا ہو جوڑ دا کارو کا اور نبی کولو سلیمان علیہ السلام پا قبر کے بچونو چرا کنو سلیمان علیہ السلام کو عالم الغیب ہو گئے بس ددی شاعت اور فرشتہ ولارا شرک گزار بے ور کولو اللہ ہوئی ویعملون مال ویعملون لو او جوړول به دلرا ویعملون او جوړول باندې جناتو سليمان عليه السلام دا هغه چې خوخه بو د سليمان عليه السلام مم معارف د مورچونا یا دې معنا مم معارف د جماعتونو نام مسجدونو وجفانن او د کاسونا غد غد کاسي بل کل جواب پشان دو حضنو لقلیل حضن چو دم علیل کاسی بھی ہوتا دو لقلیل حض کل جواب پشان دو حضنو و قدور را سیات آو کٹوی مضبوطی بھی ہے کٹوی مجید بھی دیکھ سر خادو کی بھی دم روی پزمتو کی اور تدیو نے جھول کری او اور والله دی بلې او د سنوي هغه اوس کینی تسي د خدای یغې ته توي کټوي او قدور راکيات او تماثيل څه توي اي مفسرون ذکر کوي مافيا مينن لو کوش سندراني به ورته جوړولي نو معنا ها جوړول به دي جنا څه دلارا چې په شوا دغه مي معرف د مورچو نه یا د جماعتونو نه وجفانه و تماثیل او د سندرونا و جفانن او د کاسونا کل جواب چوئی پشان دو زنو و قدور راسیات او کتوی مضبوطی ویلو منگا عمل کوئی آج داود علیہ السلام لتا بداری و قلیل من عبادی شکور او لد بندگانو زمون او تا بدار کلا چی فیصل کروا منگا پدا سلیمان علیہ السلام بانی دا مرگ نو خبر ور نو ور کرے پمر جو سلیمان علیہ السلام پیریان ہوتا الا دابت الارضی مگر یو یہ ندزم کی یو چنجی دزم کی چی خورلے ام ساد دا فلم ما خر را بریلی تکلی کلو پی دا پریوتل سینگلی دا گستاخی دا نبی علیہ السلام تکی چی پاگی کی پایات الانبیاء سرات دا تکی دا پایات الانبیاء رب کی دا نو بریلے ہوئی دا مانت سینگ دا چی جی پریوتو جسم دا سلیمان علیہ السلام زمکیتا او اللہ وی فلم ما خر را کلا چی اگر جی دا جسم دا سلیمان علیہ السلام زمکیتا اگر جی دا پریوتو تفسیر جلالین دا مانا کیو ہے کنو نمانی جلالین خوب مانا کیا کلا چی پریوتو جسم د سلیمان علیہ السلام جسم کیتا وګور دی ژوندۍ کومي نو حیات الانبیاء دے کہ اموات الانبیاء دے دی بیر اتیانو زلونا تا پوسو کتا نو آیا حیات تے کہ ممات تے دی گو جاب وہی مشورو کرے وان مونگی دے توحیم نا پاتی کوئی خمر گری ور پچولا گی دل دا جولا گی دل چو سم مبک مندی چپتی بلکل غاگ نکل پا پیخور کی دل تا جب جاتے ہیں مرگر و پمخوا غصر دا برک بریلیان نہیں دی دا جانتا چھ دیو بندیان ہوئی ہوئی حیات الانبیاء دیو انبیاء دیو اندیدی پا قبلو کی یو صلو نفی کبوری یا کہ حیات الدنیاوی نرزامل چ ژوندۍ دي مزونه کوي او داسې ژوندۍ دي لکه په حیاتي دنیاوي سره ورته څه شول هغوی میمو هغوی منمو څه شو هغوی میمو څه شوې پوه شول ته ګوره کله هغه چې پرېوته جسم د سلیمان علیه السلام نو ښکاره شو پیریان خلقو ته متادي او لازمي دواړه مانی ښکاره شو پیریان خلقو ته اللہ کانو یعلمون الغیبا تو چلے پویدے دا پیریان پا غیبو وقت بے نوی تر کرے پازاب در رسوائی کی یا اختارت رل پیریانو خلقو تا دا خبرہ تو چلے پویدے دا پیریان پا غیبو وقت بے نوی تر کرے پازاب در رسوائی کی سلیمان علیہ السلام ار پیغمبر چی اللہ وفات کو نغتب جبریل راگے سلیمان علیہ السلام تو جبریل آگے چتا وفات کو ما اللہ وفات بالعرش جبیل اللہ تو وای زما اراده وا چې بیت المقدس جوړ کما او که زه وفات شم نو بیت المقدس بنیم کې پاتې شي الله جبریل تو وی چې عرش ورتا د شیشو مال ځان ته جوړ کا او د شیشو په مال کې پام تا اټی کولا جا بس تعارف بوا اخلم تر هغه بس تا جسم غرزوم نا او پیریانو توا پکارو لګی پیریان پکارو لګا تاغه به جسم نو ګرځوم زما کې تا ستا شکل باندې دغه چې ولاړې ته ورته ګورې عمر به جسم تراغ نو ګرځوم څو چې بیت المقدس پای تکمیل ته نه رسیدل بس دې پر بیت المقدس پای تکمیل ته ورسېد آل کوي نه زما کې تا الله حکم کو چې لار شاه ته سلیمان پیغمبر هم څا وکړه چې هم څا وکړې ډډه شو بس دې پر سلیمان علیه السلام جسم آغام ساتین نشو کترو گردی چه کترو گردی دو پیریان چه کترو وی دا موسو کمون تا پتو دے مرد مون بدا کار نوے پڑے زکر دے کترو چفتر گشی دے کنا بد وقت آگا نو اللہ پیریان اختارشو خلقو تا کچر پوی دے دا پیریان ماما گان پغیبو ماما گان کو مطرو وقت بینے تیر کنے پازاب در سوائی کی دوی پیریان ماما گان آنے ملغی تی پیریان ماما گان تاسو خپل شی والی مونگ تا خپل شی را کئی کل تی غلو جون کے وکل ماما گان دل تا جی خپل شی واقل خپل شی را کئی نغلی گن کئی او کل اوش پیریان ماما گان یلی تولی ورس ماما گان لی ویدا یری یری خمسی ورطای زمان کو ماما گان نی دی دیوی زمان دا مور رولا دی نوچی دا مور رولا دی بیا پا مور والی غوٹی را دی امور ام کل کل ہوتے نا جا سن چی پیریانو پر ماما گان ہوئے چاہے ماما گان ماما گان نہیں بس اللہ مخلوق ہے پیریان خلق توادے شل یا پیریانو خلق توادے کیا متعدی و لازمی دورا ماما کدئی پا غیب و پوئی دے پا دیا جات کی بھی وقت میں اتر کرے لقد کان علی صاحب انتاگی ترشتے پا ملک سبا کی اے دائی او ملک ملک سبا جا بانگو ہے مجھے را دینے رشتے